Aquí, la vera donde duermes ti, un dio perdido te importa pechar cuando llegas ti. Aquí, a viaje no ten precio aquí, se ti precisa se un tiro a barrera para verte fugir. Sin ti, no puede comenzar sin ti. O canto empieza a soar, o llegares aquí. Por ti a lluvia ya son moya, y los días grises se mellan más claros su verte bulir. Los tiempos son llegados, y no hay prisa ni horas tan longas o verte sonreír. Aquí, do lado do que asumas ti, donde se pousan los ojos de la luna para verte dormir. Aquí, o canto que te arrola a ti, eche o canto más lindo y más doce que ímos vivir. Sin ti, no puede comenzar sin ti, o canto empieza a soar cuando llegues aquí. Acabou esta peciña de música. Agora vamos a conectar con Rosalía de Castro estes últimos minutinhos antes de rematar a nosa emisión de hoxe, que, por certo, chea de información... hoxe foi unha... Vaya, estas dúas uriñas foron de información, pero ben informada. De ampliación de coñecementos, Sí, desde o Padre logo. Fontes é unha enciclopedia en sí mismo. É que atopamos aí con dúas bibliotecas andando. Xulio, outra... con tres, mellor dito. Falounos dun traballo extraordinario que en recuperar precisamente a un escritor. E pois comentounos eso do filósofo que naceu en Algeciras... Adolfo Sánchez Vázquez, que vai a vir o director da Real Academia Galega, sí. Alonso Montero. Alonso Montero para bueno, pois parece ser que non temos a comunicación. Hai algunha quizáis o mellor o efecto que tiñamos ao principio da emisión, non? A cobertura que digamos. Bueno, pois poñemos música, non? Exactamente, poñemos música porque hoxe foi de información e hai que poñer algo de música tamén. Vale, eso. Continuamos con música, veña. Thank you. comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Barricadas no país dos alalás, nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras. Ten unha mágoa baixar esta peza de música, sí. Pero é unha delicia poder escuitarte do outro lado tamén. Pero podemos, temos que coitar a información que nos vai a dar Manolo. Boas tardes, Manuel. Boas tardes, Xulio. Manuel Rodríguez Julián, que, sí, que nos vai a informar, bueno, que volvamos a repetir a información que ao principio da nosa emisión fixemos con respecto á Festa Galega de Can Mercader. Moi ben. O día 5, 6 e 7. Exacto. Correcto, díselo perfecto. Esta fin de semana vindeira. O día 5 parece unha é a estrena, é o comenzo, que non hai pregón, pero bueno, é unha además é unha cea así especial, casi familiar, pero tamén se pode apuntar xente, non? Sin duda alguna. Sin duda alguna. O día ese facemos o que se chama denomina cea de hermandade, homenaxe aos socios da entidade que cumpren os 25 anos de militancia na estará amenizado de paso, podemos decir, que está amenizado cunha orquesta, sí, que se chama Cocktail Elegant. Cocktail Elegant, amigo. Cocktail Elegant. Carai. E este mismo viernes, a partir da unha da madrugada, pois habrá actuación de un grupo de música para xóvenes, carai, que se chama Show Killers. Showkillers, eso pode é para xóvenes e para maiores, home, eso evidentemente, o que pasa é que de alguna maneira pues, está moi moi moi pensado para xente xoven. Ah, vale. E de paso para nós tamén, claro, que ah, sí. É que ainda somos xóvenes, ainda somos xóvenes. Sí. A idea base é esa, ¿eh? Bueno, pasamos estamos na segunda, pero na segunda edade. Pasamos o día grande, que é o sábado, que comeza cunha celebración especial que xa levamos 35 anos realizando diante dun busto de Rosalía que hai ali no Parque de Can Mercader, a ofrenda floral, non? Efectivamente, comeza a 12, pola mañá. Para ser a ofrenda floral. Vale? Entón, pois, pues, bueno, aquí, a partir de aquí, pois, habrá, vai ser a ofrenda, despois, habrá as actuacións de unha serie de grupos, vale? Sí. En principio, teño que decir así numéricamente que hai 10 grupos que actuarán tanto no o sábado como o domingo, vale? Intercalando cas orquestas, polo tanto, temos aí, pois, vamos, non hai ningún vacío que se poda considerar que non hai diversión. Mostra, ¿verdad?, de cultura galega e irmá, tamén catalana. Catalana e... Correcto. Moi ben. Por aí, pois, pues, estamos atando os últimos cabos do programa, vale? Sí. Para que, a ver, vamos a conseguir que nos salga ben todo. Bueno, hai unha cousa que destacar nese aspecto do xantar tamén do sábado, que é un sábado dun xantar oficial, así entre comillas, posto que virán moitísimas representantes das administracións e de diversas entidades, non? Correcto. Denominámolo o xantar de hermandade coas autoridades e institución. Ajá, moi ben. E aquí estarán, evidentemente, todos os representantes, polo menos dous de cada un dos grupos de outras entidades, sí. Representando as entidades de Cataluña, ¿verdad? Sí. Polo serán, volveremos a ter actuacións e pola noite verbena a todo trapo. Claro. Unha orquesta para e outra encende, non? O sea, sí, correcto. Unha sustitúe a outra. Temos unha orquesta máis que actuará o sábado, que se chama Tropicana, vale? E a Marimba, que será, diríamos, a orquesta grande, diríamoslo así, denominada orquesta grande, orquesta de Galicia, vale? E por último, tampouco non se pode esquecer dos fogos de artificio que se farán o domingo ás 11 da noite, e a famosa tradicional queimada que tamén cuidamos que a xente pois celebrou moito porque lle apetece, lle gusta como remate das festas, ¿verdad? Unha copiña de orujo queimado, ¿verdad? Sí, que é agasallo da entidade. Correcto. Porque eso non se paga. Non. Efectivamente. Bueno, e todos os que queiran existir seguro que ali terán lugar para poder degustar cualquier tipo de vianda en galega, non? Correcto. Ali temos toda unha serie de produtos galegos, vale? Que estarán servidos, que estarán, diríamos, feitos e preparados por o Domingo Díaz, vale? Sí. Casa Díaz. Por lo tanto, damos, en principio, garantía de calidade porque é unha persona que leva moitos anos. Unha trayectoria, sí. En ninguén se queixou nunca da calidade que ofrece esta casa de Díaz. Casa Díaz, sí, señor. Sí. Entonces, esto para nos é unha garantía importante porque sabemos que hemos de estar tranquilos que o servicio é bon e os produtos de primerísimo nivel e, por lo tanto, a xente ten que disfrutarlo, desde logo. Sí, señor, sí. Tamén estará a Rosmar, seguro. Tamén, sí. Ofrecendo o pan e moitos produtos da doces, vida. Non? Díselo ben. Están os produtos galegos aí tamén, que é Rosmar, se non me equivoco. Sí. Seguro. Sí. Cada ano participo, o sea que está na mesa. Bueno, Manuel, ahora hai que facer hincapé importante na festa que se celebrará a verbena de San Xoán diante da entidade, non? Aí diante de en Federico tamén, Soler 71. Tamén temos unha orquesta, faremos a cena diante da entidade, estará a calle cortada, polo tanto, temos aquí un espacio moi cómodo, vale? Para toda a xente que queira cenar aí lío o aire libre, vale? De paso, pues, escuitando a música da orquesta. E por último, a celebración do día 28, non? O domingo. O día 28, efectivamente, que é un pouquiño a culminación o curso. Do verán cultural, porque despois xa hai que ir de vacación. Sí, remato o curso, por así decir. Sí, o 28 faremos a presentación a representación, mellor dito, da obra de o ferreteiro de Santán, sí, vale? Sí, sí, señor. No Teatro Biblioteca de San Ildefons. Moi ben. ¿Eh? Aí estaremos. E aí estaremos, pois, todos intentando facer un acto para que a xente que vaya, que disfrute, que se divirtan con... A ver se podemos ir. Cos personaxes que vai a presentar os ferreteiros de Santana. Sí, a ver. Pois a ver se disfrutamos todos. Ben, hoxe estaba había unha actividade da entidade tamén, non? Bueno, cando te chamen, non sei, estabas ocupado. Foron invitados por a Asociación de Veciños aquí de San Ildefons. Estuveron facendo as 13:30, estuvieron haciendo una actuación aquí en la plaza del mercado. Ah. Es realmente un gozo ver a escuchar, porque bailan y tocan, ¿verdad? Claro, una maravilla grupo de Rosalía de Castro. Una representación de cultura galega con cal, como digo, los catalanes, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, pues agradecemos que nos dejaras interrumpirte en... estes minutinhos, no teu traballo, nas cousas que estás a fazer, pero que, bueno, que os nosos ointes quedan cumpridamente informados da actuación da entidade, ¿no? Agradecido eu, Xulio, en nome de Rosalía de Castro, agradecido eu, abrazos para todos os que estades aí facendo esa labura tan interesante de comunicación do Centro Rosalía de Castro e Radio Cornellá, que desde logo mercedes os mellores dos elexios. Moitas gracias, moitas gracias. Gracias a vos. Ti puxetes unha fita primeiro e nos continuamos. Sí. Graciñas. Hasta logo, Manuel. Unha aperta. Estamos rematando, vamos a despedir precisamente cunha peza de música que xa nos ten preparada aquí o técnico. Graciñas. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Vémonos. Gracias.